ไม่ว่าที่ใดที่ศัตรูของอิสราเอลตั้งตัวขึ้นต่อสู้กับกษัตริย์ดาวิดพระเจ้าทรงประทานชัยชนะให้แก่กองทัพของพระองค์เหนือศัตรูเหล่านั้นต่อมาไม่นานอิสราเอลได้กลายมาเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในดินแดนแถบนั้นชื่อเสียงของกองทัพอันเข้มแข็งของกษัตริย์ดาวิดก็ได้รับการขนานนามไปทั่วทั้งแผ่นดิน พระองค์ทรงพักผ่อนอยู่ในอุทยานนี่เองเหรอเพคะฝ่าบาทของหม่อมฉันชมอุทยานกับพระองค์ด้วยนะเพคะ ได้สิอบีกยินนั่งลงใกล้ๆข้านี่แหละจะจะได้กลิ่นอันหอมหวานของดอกอินทผลัมที่กำลังเบ่งบาน หม่อมฉันรู้สึกดีใจในฤดูใบไม้ผลิที่พระองค์ไม่ออกศึกสงครามเพคะ ข้าทำสงครามมามากแล้วแต่ก็คงไม่มีสงครามและชัยชนะมากอย่างนี้หรอกหากไม่ใช่เพราะพระเจ้าพระองค์ทรงดีต่อข้าเหลือเกินทรงประทานชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าเวลานี้ข้าก็ได้ชื่นชมและยินดีกับสันติสุขสักที วันนี้พระองค์ดูเหมือนพระไทยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเพคะพระองค์ทรงคิดอะไรอยู่ในพระไทยหรือเพคะทรงคิดเพลงบทใหม่แผนการรบหรือว่าแค่เพียงคิดทบทวนวันเวลาในอดีตเพคะ อบีกายินมองรอบๆตัวเจ้าสิในราชวังอุทยานแห่งนี้เจ้าเห็นอะไรบ้าง หม่อมฉันคิดว่าที่นี่คือพระราชวังที่สวยที่สุดในโลกแล้วเพคะออกแบบโดยพระองค์สวามีและกษัตริย์ของหม่อมฉันหม่อมฉันภูมิใจพระองค์เหลือเกินเพคะพระองค์ทรงเป็นนักออกแบบก่อสร้างเป็นนักกวีเป็นนักดนตรีเป็นนักรบผู้กล้าหาญเป็น สามีที่ดีด้วยใช่ไหม ใช่เพคะพระองค์ทรงทราบว่าหม่อมฉันน่ะกำลังคิดถึงเรื่องนี้ในใจ พระเจ้าทรงดีต่อข้าเหลือเกินน่ะครั้งหนึ่งข้าเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะจะมองดูตอนนี้สิอบีกายินข้าอยู่ในอุทยานของราชวังมองไปทางโน้นสิเจ้าเห็นอะไร หม่อมฉันเห็นเต็นท์ที่ตั้งหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเพคะหม่อมฉันคิดว่าที่พระองค์ทรงนำหีบพันธสัญญามาไว้ที่นี่ก็ดีแล้วนี่เพคะเมืองเนี้ยจะได้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของอิสราเอล ใช่ข้าได้คิดเรื่องนี้มานานแล้วยิ่งคิดถึงหีบพันธสัญญานี้ทีไรจิตใจของข้าก็ไม่เป็นสุข เพราะอะไรเหรอเพคะฝ่าบาท ดูสิข้าอาศัยอยู่ในราชวังที่สวยงามขณะที่พระเจ้าผู้ทรงพระนามว่าจอมกษัตริย์กลับต้องประทับอยู่ในเต็นท์ดูแล้วไม่เหมาะสมเอาซะเลย หม่อมฉันเข้าใจสิ่งที่พระองค์กำลังพูดถึงเพคะ ข้าจึงคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงข้าจะสร้างพระวิหารสำหรับหีบพันธสัญญานี้จะเป็นพระวิหารที่ยิ่งใหญ่ระโหฐานที่สุดที่โลกเคยมีมา ขอพระราชทานอภัยพระยาค่ะฝ่าบาทพระกยาหารกลางวันพร้อมแล้วพระยาค่ะ ดีข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละอาหารมื้อนี้อร่อยจริงๆเนี่ย ชีวิตของหม่อมฉันสุขสบายขึ้นเมื่อไม่ต้องวุ่นอยู่กับการเตรียมอาหารอยู่ในห้องครัวตอนนี้ชีวิตของเราทั้งสองสุขสบายขึ้นกว่าตอนที่เราเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆยังจำได้ไหมเพคะในวันเวลาที่เราต้องระเหเร่ร่อนไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมาย ข้าจะลืมวันเหล่านั้นได้ยังไงล่ะ ทูลฝ่าบาทผู้เผยพระวจนะนาทันมาถึงแล้วพระยาค่ะ ก็เชิญท่านมาท่านคือคนที่ข้ากำลังต้องการพบเพื่อจะถามอะไรบางอย่าง ฝ่าบาทมีพระประสงค์จะปรึกษาข้าพระองค์หรือพระยาค่ะ ข้าเพียงหวังว่าพระเจ้าจะพอพระทัยในแผนการของข้าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าข้าเชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่จะบอกข้าได้ว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรแก่งานที่ข้ากำลังคิดว่าจะทำหรือไม ่ขอทรงตรัสพระประสงค์ของพระองค์เถิดพระยาค่ะ นาทันท่านเห็นไหมว่าข้าอาศัยอยู่ในราชวังอันโอ่อ่าทำด้วยไม้สนสีดาแต่หีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่หลังผ้าม่านในเต็นท์ดูแล้วไม่สมพระเกียรติเลย เพราะเหตุนี้เองเหรอพระยาค่ะ ดังนั้นข้าจึงตั้งใจที่จะสร้างพระวิหารของพระเจ้าเพื่อสรรเสริญพระเกียรติของพระองค์ มีนา พระเจ้าจึงตรัสแก่ผู้เผยพระวจนะซามูเอลว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยมากฝ่าบาทแผนงานของพระองค์ยอดเยี่ยมจริงๆพะยะค่ะขอให้พระองค์มุ่งมั่นต่อไปเพื่อให้งานนี้สำเร็จข้าพระองค์ทราบดีว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพระองค์ ขอบคุณท่านมากนี่คือสิ่งที่ข้าอยากได้ยิน คืนนั้นพระเจ้าได้ตรัสแก่นาธานผู้เผยพระวจนะในความฝันว่า เจ้าไม่บอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าเจ้าจะสร้างนิเวศให้เราอยู่หรือเราไม่เคยอยู่ในนิเวศนับแต่วันที่เราพาคนอิสราเอลออกจากอียิปต์จนกระทั่งวันนี้แต่เราก็เดินไปกับเต็นท์และกับพระพราจงกราบแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าเราเอาเจ้ามาจากทุ่งหญ้าจากการตามฝูงแพะแกะเพื่อให้เจ้าเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของเราเราได้อยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าไปที่ไหนแต่ได้กับจัดศัตรูของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้าแล้วเราจะกระทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตอย่างกับชื่อเสียงของผู้ใหญ่ในโลก ท่านมีอะไรเหรอก็ได้มาพบข้าแต่เช้าท่านนาธาน เมื่อคืนข้าพระองค์ได้รับนิมิตจากพระเจ้าพระเจ้าได้ปรากฏแก่ข้าพระองค์และตรัสกับข้าพระองค์ว่าทรงพอพระทัยสำหรับแผนการสร้างพระวิหารของพระองค ์พระเจ้าทรงพอพระทัยในการวางแผนการของข้าใช่ไหม ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ทรงเห็นด้วยกับแผนการของพระองค์แต่ทรงตรัสว่าพระองค์ไม่ใช่ผู้ที่จะสร้างพระวิหารของพระเจ้าพะยะค่ะพระโอรสของพระองค์ที่จะเกิดมาผู้ซึ่งจะนั่งบนบัลลังก์ต่อจากพระองค์จะเป็นผู้สร้างพระวิหารของพระเจ้าพะยะค่ะ หมายความว่าพระเจ้าไม่ประสงค์ให้ข้าสร้างพระวิหารถวายพระองค์งั้นเหรอ เพราะพระองค์ทรงเป็นนักรบตั้งแต่หนุ่มมาแล้วได้ทำให้เลือดตกมามากมายโอรสของพระองค์จะมีชีวิตในช่วงที่บ้านเมืองสงบสุขและเป็นชายหนุ่มแห่งสันติท่านจะเป็นผู้สร้างพระวิหารและพระเจ้าจะทรงอำนวยพรแก่บุตรหลานของพระองค์ให้ราชวงศ์นี้ได้ครอบครองบัลลังก์ต่อไป ถ้าอย่างนั้นข้าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็แล้วกัน ถูกต้องแล้วพะยะค่ะฝ่าบาทที่พระองค์จะทรงมอบแผนงานทั้งหมดและยินดีกระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้ามนุษย์เรามักยึดมั่นในความต้องการของตนเองปฏิเสธไม่ยอมรับเอาแผนการของพระเจ้า หลังจากที่นาธานกลับไปแล้วกษัตริย์ดาวิดได้ไปที่พระพลาเพื่อถวายนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ไม่มีพระเจ้านอกเหนือพระองค์ตาที่หูของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินมาประชากรในโลกนี้จะเหมือนอิสราเอลประชากรของพระองค์ซึ่งพระเจ้าเสด็จไปทรงไถ่มาให้เป็นประชากรของพระองค์ขอพระนามของพระองค์เป็นที่สรรเสริญอยู่เป็นนิจว่าพระเจ้าจอมโยธาทรงเป็นพระเจ้าเหนืออิสราเอลและราชวงศ์ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์จะดำรงอยู่ต่อพระพักพระองค์ ฝ่าบาททรงประทับอยู่ในห้องหนังสือนี่เองทรงวาดแบบพระวิหารอีกแล้วเหรอเพคะแต่ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้พระองค์สร้างทำไมพระองค์ยังคงออกแบบเตรียมทุกอย่างอยู่ล่ะเพคะ ก็จริงที่ว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าข้าสร้างพระวิหารนี้ไม่ได้แต่ข้าสามารถวางแผนงานรายละเอียดทุกอย่างได้นี่ไม่เพียงแค่นี้นะเมื่อข้ามีภาพอยู่ในความคิดเมื่อไหร่ข้าก็วาดออกมาจากนั้นก็จะจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างทุกอย่างไว้ข้าจะรวบรวมทองคำเงินและทองเหลืองไว้ให้พร้อมแล้วข้าจะตัดหินใหญ่ตามขนาดที่ต้องการเก็บไว้ให้พร้อมด้วย แต่พระองค์จะต้องใช้เวลานานหลายปีนะพี่คะ ก็คงนานหลายปีแต่เจ้าก็รู้ดีนี่นาว่าข้าน่ะยินดีจะทำงานนี้อยู่แล้วเมื่องานก่อสร้างพระวิหารเริ่มขึ้นข้าไม่อยากได้ยินเสียงค้อนหรือเสียงตัดหินข้าต้องการให้หินทุกก้อนเตรียมพร้อมไว้เพื่อการก่อสร้างจะได้ดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว ฝ่าบาทช่างเป็นผู้รอบคอบจริงๆพี่คะ